Dus ja, hallo lieve luisteraar. Ja, hoe is het nu? Oh wacht, ik moet nog iets doen. Veel beter. Ik denk dat je alleen de CD's kan. Kan ik het daarmee doen? Ja, ik kan je helpen. Ja? Yeah?